osobę, a oliwa z oliwek Monini z pierwszego tłoczenia pół litra 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Agnieszka Drost. Już tylko godziny dzielą nas od spotkania Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim. Myślał, że strzelał do dzika, strzelił do człowieka. Sprawę bada prokuratura. Płoną lasy w Portugalii. W akcji gaśniczej zginęło już dwóch strażaków. Po kilkudziesięciu godzinach od szczytu Trump-Putin dziś spotkanie przywódców USA i Ukrainy. Rozmowy będą prowadzone w cztery oczy, a następnie w szerszym gronie z udziałem europejskich przywódców. Amerykanie chcą doprowadzić do rozmów w formule trójstronnej, a tam do osiągnięcia porozumienia pokojowego, zdradził Steve Witkoff z administracji amerykańskiego prezydenta. O szczegółach Agata Król. Media prognozują efekty spotkania Trump-Zełenski i analizują piątkowy szczyt na Alasce. Pojawiły się m.in. informacje o tym, czego prezydent Ukrainy ma nie wynegocjować. Donald Trump miał stwierdzić, że Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją, jak to określił, jeśli tylko będzie chciał, ale nie ma co liczyć na odzyskanie Krymu, nielegalnie zaanektowanego przez państwo Putina w 2014 roku, ani na zgodę na wstąpienie do NATO. Steve Witkoff, zajmujący się w imieniu USA rozmowami pokojowymi, powiedział w CNN, że liczy na trójstronne spotkanie i wypracowanie w tym gronie porozumienia. Mam nadzieję, że poniedziałkowe spotkanie będzie produktywne, znajdziemy konsensus, z którym będziemy mogli powrócić do Rosjan i zrobić kolejny krok do porozumienia pokojowego, doprowadzić do niego, żeby już nikt nie ginął. W piątek Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem na Alasce. Rosyjski prezydent miał się zgodzić na udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa na wzór natowskich. Agata Król, Polskie Radio. Tragiczny dla człowieka finał polowania na dzika w miejscowości Młyniska na Lubelszczyźnie. Nie żyje 64-letni mężczyzna postrzelony przez jednego z trzech myśliwych. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, mówi Joanna Dębiec z prokuratury okręgowej w Lublinie. Jeden z myśliwych, przypuszczając, że ma do czynienia z dzikiem, oddał ten nieszczęśliwy strzał, oddając strzał w kierunku klatki piersiowej pokrzywdzonego, co spowodowało jego zgon na miejscu. Zabezpieczona została broń, ubrania myśliwych, ich telefony komórkowe, żeby na tej podstawie ustalać, jaka była sekwencja zdarzeń. Prokuratura ustala również legalność polowania, w trakcie którego doszło do tragedii. Jeden z myśliwych zabrał na polowanie 12-letniego syna. Jest decyzja tarnowskiej prokuratury. Dorota Kania stanie przed sądem za ujawnienie danych osobowych prokurator Ewy Wrzosek. Dziennikarka w marcu opublikowała na platformie X pozyskane z IPN-u zdjęcie kwestionariusza paszportowego prokurator sprzed 35 lat. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła sama Ewa Wrzosek. Dziennikarka z kolei przekonywała, że są to dane ogólnodostępne. Prokuratura okręgowa w Tarnowie uznała jednak inaczej i skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga akt oskarżenia, mówi prokurator Mikołaj Grzesik. Dane publicznie dostępne, między innymi w oświadczeniu majątkowym pani prokurator są, ale są danymi szczątkowymi. Tutaj doszło do ujawnienia danych wrażliwych, w tym między innymi numeru PESEL, który no, jest daną taką podstawową i bardzo niebezpieczną w razie jego ujawnienia. Za ujawnienie danych osobowych prokurator Wrzosek na Dorocie Kani grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Portugalski strażak zginął w trakcie akcji gaśniczej. To druga ofiara szalejących w kraju pożarów lasów. W ich gaszeniu uczestniczy około 2000 strażaków. Najtrudniejsza sytuacja panuje koło miasta Arganil. Od czwartku pożary objęły ponad 13 tysięcy hektarów. Wiele domów i firm zostało zniszczonych. Wśród poszkodowanych jest m.in. właściciel plantacji borówek. Mamy straty w produkcji, rośliny zostały spalone. Ogrodzenie, w które zainwestowaliśmy i wzmocniliśmy w tym roku, by chronić przed dzikami i jeleniami, zostało zniszczone, podobnie jak system nawadnienia, siatki i rośliny. Przed nami długa droga do odbudowy. Pożary szaleją też w sąsiedniej Hiszpanii. Zginęły tam łącznie 4 osoby. Żywiołowi sprzyjają wyjątkowo wysokie temperatury. Polskie Radio przez wiele lat zamawiało utwory muzyczne uznanych kompozytorów. Teraz postanowiło wrócić do tej tradycji i 14 września w studiu Polskiego Radia zabrzmią utwory zamówione z okazji 100 lat publicznej rozgłośni. Mówiła przed chwilą w Trójce Ewa Szczecińska, dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia. Utwory to tylko tak dodam, że będą wykonywane nie tylko u nas w Studiu Lutosławskiego, ale w ramach tych najważniejszych festiwali muzyki współczesnej i nie tylko w Polsce, jak Bratislavia Cantans, Warszawska Jesień i tak dalej, i tak dalej. A z kolei Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający 100 lat Polskiego Radia. O tym więcej dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu przelotne opady deszczu, a na Pomorzu rozpogodzenia, od 18 stopni pod Tatrami do 23 w centrum i 24 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. Nie trzeba się ze mną zgadzać. Oczywiście przypomnę, że do 15 Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Z tym ostatnim nie trzeba się zgadzać, ale ja uważam, że to jest polski przebój tych wakacji. Ta Zuta, nowa płyta we wrześniu, już na nią czekamy także tu przy Myśliwieckiej. Skoro mowa o płytach, to dzisiaj postanowiłem, że się rozpasamy. Płyta tygodnia dzisiaj w dwóch odcinkach, bo trzeba, bo należy, bo warto. Oklaski. Thank you. Nie ukrywajmy, ta płyta dla wielu, także dla fanów zespołu Radiohead, była zaskoczeniem. Ukazała się znienacka, nagle tak się wyłoniła. Płyta nosi tytuł, no właśnie, Hail to the Thief, Live Recordings 2003-2009. Nagrania z płyty Hail to the Thief, zarejestrowane na koncertach Radiohead w Londynie, Amsterdamie, Buenos Aires i Dublinie w latach 2003-2009. Płyta studyjna odtworzona na koncercie, ten sam układ utworów co do joty, ale w wersji na żywo właśnie. I to jest nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357 do czwartku włącznie. Powiedziałem, że dzisiaj się rozszaleliśmy, więc wracamy na tę płytę. No bo bym sobie nie podarował, gdybym mojego ukochanego z tego albumu nagrania w wersji live teraz przy okazji płyty tygodnia nie zaprezentował. Myxomatosis. Oh, Czerwiec 2003 roku, kiedy ukazała się płyta Hail to the Teeth, a teraz mamy sierpień 2025 i ukazuje się Hail to the Teeth Live Recordings 2003-2009. Nowa koncertowa płyta Radiohead to jest płyta tygodnia w Tu Myśliwieckiej 357. Myślę, że jutro kolejne wspaniałe z niej nagrania. A w jakim to mieście wylądowaliśmy na samym szczycie listy przebojów w piątek? Odpowiadam, w Tokio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Marzlę. Dwa polskie nagrania, które były albo są na szczycie listy przebojów trójki, to Hej sprzed kilku tygodni Bez Ruch, a przed nim to nagranie, które w piątek było na samym szczycie, czyli Barnim, czyli Tokio. Przypomnę, na listę można głosować wchodząc na naszą stronę polskieradio.pl/trójka i tam są wszystkie informacje, o liczbie głosów, które można oddać, o tym, jak to działa, i przypomnienie, że lista w piątek o 19:00. Zapraszam w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego. 19 lat temu na szczycie listy tej dawnej była ona i to był drugi z czterech tygodni, kiedy była najlepsza i the best. Nelly Furtado. Autopromocja.

Być może jednak chodzi o absurd, o coś bezsensownego, co zresztą wiąże się ze znaczeniem powiedzenia, o które pyta pan Wojciech. Zapewne chodziło także o rym, bo to częste zjawisko we frazeologii. Mówimy na przykład huzia na juzia albo pi razy drzwi. I gdy tak omówiłem państwu te rozmaite hipotezy dotyczące etymologii powiedzenia a nie w banie, to pomyślałem, że może to dobrze, że nie mamy pewności co do żadnej z nich. Może lepiej czasem po prostu nie wiedzieć. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Coś chciałem jeszcze, a nie, co dwie tiny to nie jedna, tak powiem. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display. I'll every day sex you. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. Program Trzeci Polskiego Radia. Behind, and I wonder when we are ever. Zaczynaliśmy dziś audycję od utworu zespołu In Excess, łapiąc się za głowę z Agnieszką, że to minęły 33 lata od wydania płyty Welcome to Wherever You Are, a tymczasem to nagranie We Don't Need Another Hero ma już lat 40. Tina Turner, Thunder Dome. Ewa Mierzejewska wie najlepiej, co się dzieje poza Polską. Przystanek Świat. The French nuclear plant of Gravelines was fully shut down for 2 days. Dziś historia o tym, jak natura wygrała z dziełem człowieka. Trochę jak z filmów czy seriali postapokaliptycznych. Tytuł roboczy to atak Medus na elektrownię jądrową. Doszło do tego w minionym tygodniu w obiekcie Gravelines na północy Francji. Huge swarm of jellyfish has forced one of France's largest nuclear power plants to shut down. Francuska elektrownia jądrowa musiała zostać tymczasowo zamknięta z powodu ogromnej i nieprzewidywalnej obecności medus w filtrach. Rój medus zatkał system chłodzenia i spowodował automatyczne wyłączenie 4 bloków elektrowni jądrowej Gravelines, o czym poinformował koncern energetyczny EDF. Po incydencie w elektrowni w północnej Francji została ona zamknięta, a pozostałe 2 bloki zostały już wyłączone z powodu konserwacji. Emmanuelle Galichet, profesorka z CNAM, czyli Narodowego Konserwatorium Sztuk i Rzemiosł w Paryżu, wyjaśnia przebieg tego zdarzenia. To były 4 reaktory z 6, które działały i które same się awaryjnie wyłączyły, bo meduzy zatkały jeden z filtrów odprowadzających wodę z reaktora do Morza Północnego. I choć EDF poinformował, że nie miało to żadnego wpływu na bezpieczeństwo obiektów, personelu ani środowiska, to taka sytuacja w obiekcie jądrowym zaniepokoiła okolicznych mieszkańców. Okazuje się, że odpowiedzialna za tę groźną sytuację jest działalność człowieka, a właściwie jej jej skutki, czyli nadmierne odławianie gatunków ryb, które naturalnie żywią się meduzami, oraz globalne ocieplenie. Meduz nie byłoby w tym miejscu tak dużo, gdyby Morze Północne w tym miejscu się nie ocieplało w takim tempie, na co wskazują dziennikarze WION, dodając, że nie jest to odosobniony przypadek. Nowe, inwazyjne gatunki pojawiają się także w morzach otaczających Wyspy Brytyjskie. As the seas heat up, extraordinary new species are now making their homes around the UK. Podczas gdy wody się ocieplają, nowe, niezwykłe dla tych miejsc gatunki znalazły sobie dom wokół Zjednoczonego Królestwa. Z powodu zmieniających się temperatur do brytyjskich wód migrują m.in. ośmiornice i błękitno-płetwe tuńczyki. Kiedyś w tych wodach egzotyczni goście, dziś niestety znak gwałtownie ocieplającej się planety. To historie z Francji i Wielkiej Brytanii, ale w stacji morskiej w Helu można na przykład obejrzeć szkielet Finwala, największego wieloryba znalezionego w Polsce. Na brzegu Bałtyku w 2015 roku i po sekcji zwłok oraz procesie preparacji jego kości zostały umieszczone w specjalnej, przeszklonej, podświetlanej zewnętrznej gablocie. Szkielet jest więc dostępny dla zwiedzających cały rok i stanowi atrakcję turystyczną Helu. Do tej pory nie wiadomo, czy wieloryb zginął w Bałtyku, czy prądy morskie przyniosły jego ciało z cieśnin duńskich, ale wiadomo, że nie jest to gatunek naturalnie zamieszkujący wody naszego morza. Zdarza się, że pojedyncze osobniki, zazwyczaj humbaki lub finwale, wpływają do Bałtyku z Morza Północnego. Są to jednak zjawiska rzadkie i zazwyczaj zwierzęta te nie zostają w Bałtyku na stałe. I tyleśmy się dowiedzieli w zaledwie 3 minuty dzięki Ewie Mierzejewskiej. Ukłony i podziękowania. Ciąg dalszy opowieści w ramach Przystanku Świat nastąpi. A ci jak nie łupną. Spokojnie, Agnieszka. Wiem, że to twoja ukochana płyta, ale dopiero za rok minie 40 lat. Color of Spring. Z tej płyty Tok Tok, It's My Life. Kwadrans do 15. No właśnie, Tok Tok sprzed lat. Dostałem kilka informacji, właściwie zapytań i prośb o informacje na moją radiową skrzynkę prywatną o tę panią, która pojawiła się dzisiaj w cyklu z czystym sumieniem. To przypomnijmy ją sobie. Ta pani nazywa się Léonie Pernet. Przypominam, jej nowa płyta się ukazała. Jest świetna i polecam na każdą porę dnia i nocy. Nie tylko to nagranie, które się nazywa właśnie tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za ostatnie dwie godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. My to Pikuś. Za chwilę antenę przejmują Agnieszka Szydłowska i Michał Jakubik. I to się będzie działo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Pa, pa. It's gonna carry off all that isn't bad.